троянських богів. Оці дочекалися ми, коли наші душі вже не стримають гнів. Не можемо більше бачити ми сльози своїх матерів. Плач та біль батьківщини, сорок сестер своїх і братів. За Україну станемо разом, гнів слов'янський ми покажем. В Україні панувати не дамо ми ворогам проклятим. Наші предки не могли уявити навіть в страшнім сні, що вже вільна Україна добровільно стане на коліна. Спину свою склонить низько під іноземні патоги, і що буде спокійно дивитися на це її тямущі сини. За Україну станемо разом, гнів слов'янський ми покажем. В Україні панувати не дамо ми ворогам проклятим. Плачененька, є ще сила здоровенька, є могутня наша думка, сили їй ми додамо. Поженемо ворогів проклятих, не дамо їм панувати. Усміхнеться батьківщина і підніметься Україна із коліна. За Україну станемо разом, гнів слов'янський ми покажем. В Україні панувати не дамо ми ворогам проклятим. За Україну станемо разом, гнів слов'янський ми покажем. В Україні панувати не дамо ми ворогам проклятим.